بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. باب أيرد السلام وهو يبول. دا باب د په بیان د دې کې چې یو سړی او دس ماتی نو آیا دې به د سلام جواب ورکوي که نه. دا باب امام ابو داود رحمت الله علیه په صیغه د استفهام سره ذکر کو. وروسته بیا په دې باب کې هغه احادیث ذکر کوي چې هغه دلالت په دې کوي چې یو سړی او دس ماتی څوک په سلام واچي نو دې به جواب نه ورکوي. نو باب په صیغه د استفهام سره شو، جواب بیا د احادیثو نه واضح دی چې دې به د سلام جواب نه ورکوي، ځکه دا سلام چې دی دا د الله رب العالمین ذکر دی، دا دعا ده، د دې جواب ورکولم دعا ده. او بل سلام دا اسم دی من اسماء الله تعالی، نو په دې حالت کې د الله په اسماء باندې تلفظ نه دی پکار، په ذکر او دعا باندې تلفظ نه دی مناسب. قال الامام ابو داود رحمه الله حدثنا عثمان وابو بكر ابن ابي شيبه قال حدثنا عمر بن سعد عن سفيان عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه. حديث ده عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يراوه چه رسول الله صلى الله عليه وسلم تيرشوه مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم تیر شوو پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې یو سړی و هو یبول، او حال دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم واړه بول کول او دسې ماتولو. فسلم علیه نو سلام واچولو په نبی صلی الله علیه وسلم، فلم يرد علیه نو دا الله نبی جواب ورنکو. نو حدیث کې دا مسله ده چې کله یو انسان او دس ماتی پاغه باندې سلام اچول مناسب ندی، او کچا په سلام واچولو نو هغه به جواب نه ورکوي، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم جواب هم ورنکو او هغه سره څه خبرې اترې مونږ کې دائم ورلونوي چې په دې حالت کې تاولې په ما باندې سلام واچولو. فبل روایت کې راغلی د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما نه چې مصنف رحمت الله علیه باغه په باب التیمم کې ذکر کی، باغه کې دا دی چې دا سلام پر رسول الله صلی الله علیه وسلم اچول او بعد البول دا او د سماتی نفس. خو اکثر روایتو کې دا راغلی چې دا سلام په داسې حالت کې اچول چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او د سماتولو. نو هغه روایت راجح دي چې په کوم کې دا بیان راغله چې دا د سماتی په دوران کې دا سلام چولیو، او هغه روایت مرجوح دي په کوم کې چې دا راغلي چې دا سلام بعد البولو. قال ابو داود وروي عن ابن عمر وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم تيمم ثم رد على الرجل السلام. امام ابو داود رحمت الله عليه وي چې دا عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما او د نور صحابه کرامو نه دا منقول دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله اودس مات کو نو تیمم والو، او بیا یې د غسړي له سلام جواب ورکو. دا سې روایت د ابو الجهم ابن الحارث رضی الله عنه نه منقول دي. مصنف رحمت الله علیه دغه روایت، بلکې دا دواړه روایتونه د ابن عمر رضی الله عنهما او د ابو الجهم رضی الله عنه دای په باب التیمم فی الحضر کی ذکر کړی، چې په هغه کې دا راغلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تیمم والو، تیمم نفسی د سلام جواب ورکو. رجال د اسناد دی عثمان ابن ابي شيبه او ابو بکر ابن ابي شيبه. د دې ابو بکر نوم دی عبد الله او دې مشهور د پکونیه باندې ابو بکر ابن ابي شيبه. د ابو شيبه نوم دی محمد ابن ابراهيم او د ابو بکر ابن ابي شيبه رحمت الله عليه د امام مسلم په استادانو کې دی او په صحیح مسلم کې بیا د دنه د 1500 روایتو نه زیات ته امام مسلم را نقل کړي. د 1500 نه زیات روایت امام مسلم د ابو بکر ابن ابي شيبه رحمت الله عليه را نقل کړي. د عمر ابن سعيد د کنيه د ابو داود الحفري او د سفيان نه مراد سفيان ابن سعيد ابن مسروق الثوري ده چدل امير المؤمنين في الحديث وي. زحاك ابن عثمان الاسدي ده بارك حافظ ابن حجر وي صدوق يهم. او نافع ده ابن عمر رضي الله عنهما مولا وداغ ازاد كده شبه غلامه. قال الإمام أبو داود حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن حضين بن المنذر أبي ساسان عن المهاجر بن قنفذ أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى يتوضأ ثم اعتذر إليه فقال إني كرهت أن أذكر الله تعالى ذكره إلا على طهر أو قال على طهارة. مهاجر بن قنفذ رضي الله عنه كدير أغلو رسول الله صلى الله عليه وسلم تا وهو يبول او اغوار بولكول فسلم عليه ندب سلام واچولو فلم يرد عليه حتى توضأ. رسول الله صلى الله عليه وسلم جواب ورنكو ترديش او دسيوكو ثم اعتذر اليه بعد العذر بيشكون ورته وفرمائل اني كرهت يكنا ماذا بدغنلا ان اذكر الله تعالى ذكره دا چې ذکر د الله وکم تعالی ذکره چې اوچت د شان داغه. بعض نسخو کې راغلی عز وجل الا علی طهر مگر په داسې حالت کې چې په حالت د پاکۍ کې او قال علی طهارت یا داسې وي چې ذکر د الله وکم د پاکۍ په حالت کې د طهر او د طهارت یو معنا ده. خو محدثین به د حدیث په تحمل کې احتیاط کولو اغه الفاظ به وی کوم چې به د خپل استادانو نه اوریدلی وو. او دا او چې راغله نو دا شک یاد صحابینه ده مهاجر ابن قنفذ رضی الله عنه چې اغه دا فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یاد لفظ ویل ده چې الا علی طهرن یا یاد لفظ ویل ده چې علی طهارتن. او یاد شک د نور راویانو نه ده نو دا صیغه ده او نور راویانو ذکر کړی ده چې علی طهرن او علی طهارتن ویل دي. په دې حدیث کې دا بیان دی چې کله په یو انسان باندې سلام واچول شو او دې او دس ماتی نو په دغه حالت کې دې د سلام جواب نه ورکي. د دې لپاره افضل او اکمل او مستحب خبره ده چې دې او دسو کې یا تیمم وي او دا غي نه پس جواب ورکي. خدا پاغه وخت کې چې کله ورسره دا خشیت او يرني چې د سلام ورکون کې دا سلام به فوت شي یعنی سلام اچون کې روان دی هغه بلاړ شي نو بیا به جواب چاله واپس کې. نو کچر تدا يروي چې دا سلام اچون کې تلو والد دی او بیا به جواب چاله ورکوم نو په دغه حالت کې جواب ورکول شي. ځکه حدیث کې منع نه دراغلي چې جواب بنه ورکې. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم په افضل او اکمل طریقه عمل وکړو. یو روایت کې راځي چې تیمم والو او په دې حدیث د مهاجر ابن قنفذ رضی الله عنه کې راغلی چې او دسه وکړو. نو په ډومبني حدیث کې ذکر د او دس دی او په دې هغه کې ذکر د تیمم دی او په دې کې ذکر د او دس دی. نو محدثین وی چې دا دواړه جدا جدا واقع او قصې دي. په یو موقع باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم تیمم والے او جواب ورکو، او په بل موقع باندې او دس وکړو دا او دس نه پسې جواب ورکو، عذر ور لپیش کو چې زه دا خوخه نه غنم چې زه د تعالی د سلام جواب درکم او زه په حالت د بی او دسی کیم. ځکه موږ مخکې موږ وویل چې دا سلام د الله رب العالمین په اسماو کې دی، بل دا سلام دعا ده، د دې جواب ورکول دعا ده. نو مناسب خبره دا نه ده چې سلام دې پاغه چاواچول شي چې غواړه بول کوي او دس ماتی او هغه دې په دې حالت کې جواب ورکی. مستحب طریقه دا ده چې په چا سلام مچول شوی په داسې حالت کې نو هغه دې بیا جواب په طهارت کې ورکی، او کله بیا د صحیح په حالت کې جواب ورکو نو دام جواز لري، اگر چې بهتر او اکمل خبره نه ده. رجال د دې اسناد چې دی، اول محمد ابن المثنى دی چې دی مشهور دی په ابو موسى العنزي سره، او د دې لقب دی الزمن. محدثینو ذکر کړي چې دی او محمد ابن بشار، مخکې اسناد کې چې کوم ذکر شو محمد ابن بشار چې داغه لقب بندار، نو دا محمد ابن المثنى او محمد ابن بشار په ډېر امور کې د دې مشابهت ته په یو کال باندې دا دواړه راویان پیدا شوي په 167 هجری کې، نو دا د دې مشابهت شو. په یو کال باندې بیا دا دواړه امامان وفات شوي دي په 252 هجری کې، نو دا دویم مشابهت شو. دریم مشابهت دا ده کثرت الشیوخ والتلامیز، کم استادان چې د یو راوی دین او د بلوم دی، کم شاگردان چې د یو دین او د بلوم دی. د دې وجنا ابن حجر رحمت الله علیه وی هما کفرسی رهان، دا پشان دا غدو یو شانتی اسونو دی چې په منډه کې دواړه یو شان روان دي، یو بل نه مخکې کېدې نشي. نو دا دواړه راویان محمد ابن بشار او محمد ابن المثنى دا هغه دوو اصولو په شانتی دي چې دواړه په یو مرتبه کې دي او په یو حیثیت کې دي. اسناد کې چې کوم سعید راغله مراد د دینه سعید ابن ابي عروبه ده، او قتاده رحمت الله عليه چې قتاده ابن دعامه السدوسي البصري، او د حسن مراد حسن ابن ابي الحسن البصري ده رحمه الله تعالى. نداو رجال د اسناد. باب في الرجل يذكر الله تعالى على غير طهر، باب د په بیان د دې کې چې یو سړی د الله رب العالمین ذکر کوي بغیر د پاکینا، د بی او د صحیح په حالت کې د رب العالمین ذکر کوي. هر کله چې امام ابو داود رحمت الله علیه په مخکې باب کې دا خبره ذکر کا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د سلام جواب ورنکو مگر پس د تیمم او د اودسنا، نو اوسې ورپسې دا ترجمه او دا باب منعقد کو چې په دې کې د دې خبرې جواز ذکر کی چې د رب العالمین ذکر د بی اودسۍ په حالت کې مکول شي، خو د قضاء حاجت په دوران کې به نه کې، د قضاء حاجت په دوران کې ممنوع دی، او د بی اودسۍ په حالت کې که انسان د الله ذکر کوي نو ده الله رب العالمين ذكر كولشي. او ده حديث روڑو، قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن أبي زائدة عن أبيه عن خالد بن سلمة يعني الفأفاة عن البهي عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله عز وجل على كل أحيانه. عائشه رضی الله عنها وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بدا الله رب العالمین ذکر کولو علا کل احیانه و طول حالاتو کی. امام ترمذی رحمت الله علیه دا حدیث د علی رضی الله عنه نه را نقل کړي او داسې الفاظ ذکر کړي دي چې کان یقرا القران علا کل حال ما لم یکن جنبا. رسول الله صلی الله علیه وسلم به قران کریم لستو په هر حالت باندې ما لم يكن جنبا، تر سوچ باغ په حالت د جنابت کې نو. یعنی حدث اصغر باغ د قرات د قران نه منی کولو. نو قران کریم چې دا افضل الذکر دی، نو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په هر حالت کې غل استون او داغین علاوه چې نور کوم اذکار دی اخو په طریقې اولاد اغي کول او داغی لستل جایز دی. د دې حدیث نه بعضی اهل الظواهر دا استدلال کړي چې د قرأت قران په حالت قرأت القرآن په حالت د جنابت کې مقوله شي کې یو سړی جنوب وي په حالت د جنابت کې وي نو د قران کریم قرأت او لستل کول شي. د دې حدیث نه دلیل نیولې بعضی ظواهر زکه حدیث کې عموم راغلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بد الله ذکر په هر حالت کې کولو نو په هر حالت کې حالت د جنابت مرضی او ذکر عام دی نو د قران کریم لا د ټولو نه مخکې شامل دی او نور اذکار پکې بیا رستو داخل دي. خود عام فقهاو ائمه اربعو او د جماهیر اهل علم مذهب دا دی چې د قران کریم تلاوت او قرأت دا د جنوب د پاره ناروا او حرام دی. په دې نه کې بیا مختلف احادیث راغلي دي. محدثین ذکر کړي چې دغه احادیث د سند په اعتبار سره په ټولو کې مقال دی، د سند په اعتبار سره ضعیف دي، لیکن د کثرت سره روایت چې راجمه کی نو دا دی مرتبه لرسی چې د دې حدیث اصل شته او د حسن لغیره په مرتبه کې دي. بیا په دې ټولو کې د اسناد په اعتبار سره چې اقرب حدیث دی هغه حدیث د علی رضی الله عنه دی چې امام نسائی رحمت الله علیه ذکر کړی، امام ابو داود به مغه مختصرا ذکر کی، دا مسله برستو مفصل راضی خدیزه کې د دې حدیث نه چون کې اهل ظواهر استدلال کړي نو اشارتن دا مسله ذکر کو. حدیث د علی رضی الله عنه چې امام نسائی ذکر کړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک راضی ولم یکن یحجبه عن القران شیء ليس الجنابه، د قران کریم د تلاوت نه رسول الله صلی الله علیه وسلم سره نه کولو مگر جنابت، د جنابت په حالت کې به نه کولو او باقی به رسول الله صلی الله علیه وسلم په هر حالت کې د قران کریم تلاوت کولو. نو دا حدیث چې د سند په اعتبار سره اقرب دی اگر چې بعض محدثین دی له ضعیف وي، د اهل علم د دې د صحت او د ضعف بارکه اختلاف دی. محققین اهل علم دا وایي چې دا حدیث ضعیف دی د علی رضی الله عنه ځکه مدار د دغه روایت په یو راوی دی چې دا غنوم دی عبد الله ابن سلمہ الکوفی او دا روایت د په هغه حالت کې نقل کړه چې کله دی بوډا شو حافظه کمزورې شوې و. امام شافعی رحمت الله علیه وی اکثر محدثین دا وی چې دغه روایت ضعیف دی چې کم کې دا ذکر راغلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به د جنابت په حالت کې د قران تلاوت نکولو باقی په هر حالت کې به تلاوت کولو، لیکن د صحابه کرامو نه په صحیح اسانید باندې ثابت دی 15 صحابه کرام دي چې دا غي نه دا ثابت دي چې اغیبا قرأت د قران کریم د قران کریم تلاوت د جنوب سړي د پاره مکروه غنلو. باغې کې د امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب رضی الله عنه، علی رضی الله عنه، عبد الله ابن مسعود، عبد الله ابن عمر، سلمان الفارسی رضی الله تعالی عنهم اجمعین، د دې 15 صحابه کرامو په صحیح اسانید باندې ثابت دي چې دای به د جنوب سړي د پاره د قران کریم تلاوت دا مکروه غنلو. او دا قول د کراهت شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه دی له ترجیح ورکړي په معاصرین او اهل علمو کې ابن باز رحمت الله علیه، ابن عثیمین رحمت الله علیه، او د سعودي عرب چې کوم رسمي دار الافتاء د اللجنه الدائمه دا غي فتوا هم داده چې د جنوب سړي د پاره د قران کریم تلاوت مکروه دی په کراهت تحریمی سره. او اهل ظواهر وی چې دا جایز دی یو دلیل د دې حدیث نه نیسی کم چې امام ابو داود رحمت الله علیه ذکر کو چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یذکر الله عز وجل علی کل احیانه، بل امام بخاری رحمت الله علیه تعلیقا خپل صحیح کې ابن عباس رضی الله عنهما اثر ذکر کړي چې عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما لا یرا به بأسا، د قران کریم په تلاوت باندې به د جنوب سړي د پاره سباک نه غنلو. نو د دغه اثر د وجنا اهل ظواهر ویلي چې جنوب سړي د پاره د قران کریم تلاوت جایز دی. بهرحال دا مسله برستو مفصل راځي خو د 15 صحابه کرامو په صحیح اسانید سره اقوال ثابت دي چې غیبه دی له مکروه وي. او دام بیا د علم تخریج او د علم تحقیق یو مسله ده چې آیا د موقوف روایتو د وجنه مرفوع روایت له تقویت ملاویږي کنه، د دې موقوفاتو د وجنه مرفوع روایت د حسن مرتبه له رسی کنه. نو محدثین چې کوم د صناعت الحدیثیه په منهج روان دي، هغه وی چې نه، موقوف روایت باندې اگر چې یو حکم بنا کیږي چې دا جایز دی یا ناجایز دی، خو مرفوع روایت له په دې باندې څه تقویت او تحسین نه ملاویږي. رجال د دې اسناد محمد ابن العلاء چې دې مشهور د پخپلې کونی ابو کریب سره، د ابن ابي زائده نوم دی يحيى ابن زكريا، او د پلار چې دی زكريا ابن ابي زائده، دا ثقه خو تدلیس به کولو. خالد ابن سلمہ دا صدوق راوی دی، خالد ابن سلمہ، او امام ابو داود رحمت الله علیه ذکر کړی یعنی الفافا، دا د خالد لقب ذکر کوي چې فافا لقب سره دی مشهور، او دا لفظ دی یعنی کی اشاره د دقت د محدثین له محدثین ک په اسناد کې یو لفظ سی واکې نو خپل استاد لینه منسوب کوي، بلکې دا غینه مخ کې کلمه دی یعنی ذکر کی چې دا خالد ابن سلمہ سوک دی، دا هغه خالد ابن سلمہ دی چې فافا لقب سره دی مشهور دی، یعنی دې لپاره ذکر کو چې غره زما استاد په اسناد کې دا نه دی ویلي چې الف افاده ز د خپل طرف نوام. عن البهي، دا بهي لقب دی، او د نوم عبد الله ابن يسار، او د مرتبه د صدوق یخته. عروه ابن زبير رحمه الله دا ثقه او فقيه راوي دی، د مدینه پاغو فقهاو کې او د تابعین په زمانه کې، او عائشه رضی الله عنها دا پاغو صحابه کرامو کې دا چې په کثرت سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه احادیث نقل کړي، او په هغه مکثرینو کې د دې سلورم نمبر راځي 2210 احادیث د عائشه رضی الله عنها نه منقول دي. باب الخاتم يكون فيه ذكر الله تعالى يدخل به الخلاء، دا باب د په بیان د دې کې چې کله په یو غوت او سلی کې د رب العالمین ذکر وی، نو آیا بیت الخلاء په دې باندې وردن نکول شي کنه؟ د دې بیت الخلاء وردن نکول څه حکم لري؟ نو حدیث ذکر کوي چیا دلالت کوي په دې باندې چې بیت الخلاء د دې وردن نکول ناجایز دي او مکروه دي، بلکې بعض اهل علم ورله حرام ویلي دي. واجب دي چې یو انسان بیت الخلاء وردن نکيږي، نو کده سره یو غوتوي پاغي کې د الله ذکر لیکلی یا د قران کریم څخه اجزا ورسره وي، نو په دا واجب دي چې دا به بار کی دي او بیت الخلاء بینه وردن کوي. امام تیبی رحمت الله علیه وی چې دا حمل دی په وجوب باندې، چې واجب دي چې دا سيزونه به بار کی دي او بیت الخلاء بینه ونی. او کچرته یو انسان نه هیر شول، یو ګوت ایزان سره دن نه کا پاغي د الله نوم لیکل ذکر الله باندې مشتمل ده، نو بیا دې په خپل خله کې پټکی یا ک پټکی ور سره یې پاغي کې دی پټکی، خو په ست طریقه باندې دی هغه پټکی چې دا غي به احترامي ونی شي. قال حدثنا نصر بن علي عن أبي علي الحنفي عن همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. أنس رضي الله عنه ويج رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل بيت الخلاء ورد النكيد إذا دخل الخلاء إذا أراد دخول الخلاء. هر فعل اختیاری مسبوق بالاراده وی، معنا دا د کله چې به د بیت الخلاء د داخلي دو اراده ولرلا وضع خاتمه. دا خاتم یا په کسری د تا سره دی یا په فتحی د تا سره، خاتمه یا خاتمه دا خپل ګوتب کی خدا او د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ګوت چې وا دا مشتمل او په ذکر الله باندې، ځکه حدیثو کې راغلی چې دا درې کرخې وا په دې باندې لیکلی وو محمد رسول الله، محمد په یو کرخه کې لیکلی وو صلی الله علیه وسلم، رسول په دویمه کرخه کې، او الله په درېمه کرخه کې. نو در رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خاتم او غته مشتمل او په ذکر باندې ذکر به رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کی خدا. قال ابو داود هذا حديث منكر وانما يعرف عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن انس قال ان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق ثم القاه والوهم فيه من همام ولم يروه الا همام. امام ابو داود رحمه الله عليه ويدا حديث منكر ده دا حدیث د حمام عن ابن جریج دا منکر ده. او په مصطلح کې تاسو ویلي چې د منکر دوه تعریف دي. یو منکر دی لوی ما رواه الضعيف مخالفا للثقه، هغه حدیث چې یو ضعیف راوی ذکر کی روایت کی او د ثقه راویانو مخالفت کی، نو دی له منکر وی. او دا تعریف د ابن حجر رحمت الله علیه د دور نه مشهور شوی. د ابن حجر رحمت الله علیه مخک چې کوم محدثینو ائمو غیب د منکر او د شاس په منځ کې فرق نه کولو. شاذ غیلوی ابن حجر رحمت الله علیه وی چې پاغي کې ثقه د اوثق مخالفت کی، یا ثقه راوی د ثقات مخالفت کی، او منکر غیلوی چې ضعیف راوی د ثقه یا د ثقات مخالفت کی. دا ابن حجر رحمت الله علیه وی. او عام محدثین چې راغنه مخکې کم تیر شوی دا غی رائے داده چې شاذ او منکر کې فرق نشته. که ثقه راوی را پاسېدو د ثقات مخالفت وکو، یا ضعیف را پاسېدو د ثقات مخالفت وکو، نو دی له منکر او شاذ دواړه ویل شي. شاذ او منکر اغه یو شی غنی. د ابن صلاح رحمت الله علیه رائے داده چې په شاذ او منکر کې فرق نشته. او ابن حجر رحمت الله علیه فرق ذکر کوي، نو د شاس په مقابله کې محفوظ راځي او د منکر په مقابله کې معروف راځي. نو په دې کې مراد د منکر نه د امام ابو داود رحمت الله علیه د رائے مطابق هغه منکر دی کوم چې متقدمین منکر وای، چې غي د شاس او د منکر په منځ کې فرق نه کوي. ذکر حمام چې دی دا ثقه راوی دی، خود د ثقات مخالفت کړی دی. وانما يعرف عن ابن جريج، امام ابو داود ودا حديث معروف داسه دي چې عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري، د ابن جريج نا چې روایت نقل کړي، د زياد بن سعد نا هغه روایت نقل کړي، د امام زهري نا. حمام رحمت الله عليه دا روایت داسه نقل کړي چې عن ابن جريج عن الزهري، د امام زهري او د ابن جريج په منځ کې واسطه نه ذکر کړي. او عام راویان چې دی اغه د ابن جریج او د امام زهری په منځ کې واسطه د زیاد ابن سعد ذکر کوي. عن انس د انس رضی الله عنه نه نقل کوي چې انس رضی الله عنه داسې فرمایلی دی، معروف روایت داسې دی چې ان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما يا خاتما من ورق ثم القاه، رسول الله صلى الله عليه وسلم د سپینو زرو یو غوته جوړ کړي وا، ثم القاه بي ابو غرزولا. خو په دې کې یو بل خبرې لم خیال کوي، دا لفظ د ورق چې د محدثین وای دا محفوظ نه دی. اصل محفوظ لفظ دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ذهب د سونی ګوته جوړه کړې و، په ابتدا کې د دې اجازه ته بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم غرزول، نو صحابه کرام هم ګوته غرزولې. دا دې کې چې کم ذکر راغلی چې اتخذ خاتما من ورق، دا وهم د امام زهری رحمت الله علیه نه دی، ورنه محفوظ روایت دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ګوته جوړه کړې و د سرو زرونه. بیا چې کله د سرو زرونه ممانعت راغی، نو نبی صلی الله علیه وسلم دغه ګوته وغورځول، نو صحابه کرام هم وغورځولې. ثم القاه بیا نبی علیه السلام وغورځول. والوهم فيه من حمام، دا وهم او خطا په دې حدیث کې د حمام نه راغلی دا، ولم يروه الا حمام، او دا روایت بل چا نه نقل کړی د ابن جریج نه مگر حمام نقل کړی دی. نو په دې حدیث کې وهم واقع شوی حمام ابن یحیی رحمت الله علیه، ځکه دی یوازې د ابن جریج رحمت الله علیه نه دا روایت نقل کړي، عن ابن جریج عن الزهری عن انس، او پاغي کې دا لفظ ذکر کړي چې نبی صلی الله علیه وسلم اذا دخل الخلاء وضع خاتمه، او د ابن جریج رحمت الله علیه نه چې نور کوم روات حدیث نقل کړي، پاغي کې عبد الله ابن الحارث المخزومی دی، ابو عاصم، هشام ابن سليمان، او موسى ابن طارق دغه سلور ثقرا او یان چې کلا د ابن جریج رحمت الله علیه دا روایت نقل کین او غیوی عن ابن جریج عن زیاد ابن سعد عن الزهری اغی په منځ کې واسطه د زیاد ابن سعد ذکر کای د انس رضی الله عنه نه چې انه را فی ید النبی صلی الله علیه وسلم خاتما من ذهب انس رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لاس کې یو غوته کتلې و د سرو زرونه فاضطرب الناس الخواتيم نو خلکم ځان له د سرو زرو غوته جوړې کې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم رما به النبی صلی الله علیه وسلم وقال لا البسه ابدا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وغرزول او وی چې زبه همیشه د پاره دا غوته پلاسو کې نه چوم دا محفوظ روایت ده امام دارقطنی رحمت الله علیه په علل کې ذکر کړی ده او کوم چې دا روایت ده چې حمام د ابن جریج عن الزهری نقل کوي او پاغي کې دا لفظ ذکر کوي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام غوته چې کلب او د سماتی لوردن نکیدو بیت الخلال نو دا به کې خدا دا روایت منکر دی خدا منکر په معنا د شاس سره دی امام نسائی رحمت الله علیه چې کله دا حدیث ذکر کینو بیا وی انه غیر محفوظ دا روایت غیر محفوظ دی د محفوظ په مقابله کې سره دی شاز او د منکر په مقابله کې معروف وعلى كل حال د امام ابو داود رحمت الله علیه مقصد دی دی کې په منکر سره شاز دی چې حمام اگر چې ثقه دی خود د ثقات مخالفت کړي ځکه د ثقات لفظ داد چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د سونی غوته جوړه کړي وا او پاغي کې دادی چې بیا نبی صلی الله علیه وسلم دا غوته وغورځول او صحابه هم وغورځول پاغه روایت کې دا زیادت نشته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم با او د سماتی لطلب دا غوته به کې خدا دا زیادت صرف حمام ابن یحیى رحمت الله علیه ذکر کړي د اگر چې ثقه ده خود سلور ثقات مخالفت کړي نو ثقه چې د ثقات مخالفت کې دا روایت لشاذ وي رجال ده اسناد نصر ابن علي دا ثقه راوي ده كتب ستو والا ده روایت نقل کرده ده راوي ده كتب ستو ده نوم ده نصر ابن علي ابن نصر ابن علي الجهضمي ده او ده ده پلار نوم ده ده نيكه او ده اور نيكه سر موافقت لري ده نوم ده نصر ده پلار نوم ده علي ده نوكو نوم ده نصر او ده اور نيكه نوم ده جهضمي ندام یو نوع په علوم الحديث کې تاسو ویلې په مصطلح کې چې من وافق اسمه اسم ابيه د چا نوم چې د خپل پلار د نوم سره موافق راغلی یا د نیکه د نوم سره د ور نیکه سره نو په دې کې محدثین مستقل تصنیفات کړی دي دویم راوی دی ابو علي الحنفي د نوم د عبید الله ابن عبد المجيد د په خپل کونیه باندې مشهور دی په نسبت باندې مشهور دی دا صدوق راوی دی دا حمام چې کوم ذکر شو دا د حمام ابن یحیا دا ثقه راوی دی خو کله کله ور لوهم کیدو د ترجمه حافظ رحمت الله علیه دا سی ذکر کوي ثقه ربما وهم ثقه راوی دی خو کله کله ور لفه بعض احادیث کې وهم کیدو لکه په دې ځکه ور لوهم شوه دی د ثقات مخالفت کړي ابن جریج چې ده د نوم دی عبد الملک ابن عبد العزيز ابن جریج المکی دا ثقه راوی دی خو ارسال او تدلیس به کولو امام زهری رحمت الله علیه معروف ده محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهری ثقه و فقیه ده انس ابن مالک رضی الله عنه جلیل القدر صحابی ده او مخکی په مکثرینو کې ده ذکر شو دریمه مرتبه ده درازی په مکثرینو رواتو کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه احادیث په کثرت سره نقل کړي 2216 احادیث نه منقول دي هذا والله تعالی اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك